Dzwonki mnie hałas, ktoś wali w moje drzwi. Ty patrzę na zegarek, moja pierwsza myśl to psy zły. Zaglądam wizjer, kto to może być i czemu tutaj przyszedł, po co skąd i z kim? Film się zaczyna oddech, mi przyspieszył, leci krew, adrenalina, klimat znasz. Ręka zamek, szkło, w drugiej ręce jakby co nic nie widziałem. Od uszami mówi głos, co noc mi zapisa, znam życie na bałtach. Tu nawet sobie się nie ufa, puka znów, cóż, napierdala drzwi. Ty szukam nóż, tu leży koło płych, być go myślę. Lecz ostrze mi da spać i to wszystko zniknie, nie wiem. Może by wiedział Schwarzenegger, no sprawdza nas codziennie. Więc raz sprawdzę siebie, nie gardzę, nie wiem. Po prostu stale idą kryminały w głowie. Choć nie oglądam, ale kino, to ci powiem, że ziomki, bracie giną za proszę, za grosze. Za krak, heroinę, jeden strzał, to rykoszet prosto w gar. Pyska świat w Jupiterach, jeden chuj, wolę żyć, idę spać, nie otwieram. Idę swoim tempem, przez ciągłe motaniny, z biegiem czasu uznaję walory tej dziedziny. Idę swoim tempem, przez ciągłe motaniny, uznaję walory tej dziedziny. Crack G. Open like hell, they don't find. Let's go. Got an email from my homeboy Titus about a show in Poland, so I asked when the flight is. He said Thursday, I said full show, I'm doing it. Pick me up in Woosh, I touch down in Lublinek. As I packed, I hope the police don't ruin it. They keep a close watch out just cause the crew I'm with. Okay, I head to JFK. At the ticket counter, people looking in the way. I'm thinking about the show. Little do I know, the hip-hop police tail my ass from the dough. Investigating every rapper so they can bust them. Luckily, I keep them on the low going through customs. Went about my business, the show got towed down. Holler at OSTR to drop some pronouns in the lab. Got the address, called the cab. And at that very moment, that's when shit went bad. A car chase ensued, I was nervous and zoning. Blowing through these little ass streets like I'm in Ronin. And it's phone with the moaning. I finally hit old spot and went from bad to worse when I found out the door's locked. Brother on the run, you didn't have to be a brother on the run. One bullet. That's how it started for this brother on the run. Brother on the run. You didn't have to be a brother on the run. One bullet.